ye kete no fie marhaba ye wore min fe da waqalu mama taatina bihe min ayatin litasharana biha fama nanu laka bil mu'minin fama nanu laka bil mu'minin waqalu firawana ni ala batu baraka forika linuta haraka fanna bile musa ye alo na o karamoru angana moru panya fari mahama miyeta harfu star tilo adana filo jajimia le tati miyeta ka jajimia a jajimia do lona na jimani miyako ti mi baduma yai barai da watumanara a jajimina la wudu wudu wudu waro alama furanyi mahama tati na musa Prana na mogor ka fanna bile Musa etma ot ma sara ti ni le kana nakan lur ma bihe ni ta ka ko ya ye ni a ya ti akere ka ko ya o ka ko ya le eta ti harana ni ko te na to pa te kan lur ra bi a se da bu momen ko ni ko sa ina gbili ya kan lur ra bi a ka me ka ko do mi ile na gbili ya lur ma pa ma na hanu Allah rafa'ana min warmaka bil mu'minina amma kalliman ya bari laka ikana nikauku ya o kauku ya le kana kuina gbiliyama anur makam mugor yemi liman yaima halile ke kol mata kafira kan sar biata kar kunu kunu kan yatini kinani yere kan ka bori wobile tatu anyin liman yema fi wotika fiu bada wodua lana mile musa ka dangari ke alemu Damieta, what do I run Namile Musa ka dangari? What dangar me aleka kyar moloko sa kyamala Namile Musa ala tirlo pa ala kumanyon pa kyamala kase Namile Musa titeka sunanke. Kun mogor kitore nyao nyanele kane jusu pa ko ala benena alurtie. Partin, afa ala ni alena ni wasa afote. Alena ni wasa. Alena ni wasa. Alena ni wasa. Iki wo pote cho ala ye wasa alma. Ni do ko ala benina lurtie ko malu tugu to ala na wasa wole tanya biye sida ni ka fata ala na ni wasa atugo ma kore juna wole ko ala benina lurtie donc arialo kel ni tienda ya ndangale akam na vokabi namu fa arsalna ni namile musa ka danga ka ale mogor ma mi arko atli manena namile musa ma namile musa ka prana ni amogoru danga fa arsalna danga juna be alakala alako ni alakala blareke tufana ye badora alemo ye bilibili dora alemo eka me tufana arbon konno kene biya lura ye ka funa abona ta ka arkun kuna arbiya kana ka arshi bona yere tufana de ma ngar mora zaki je dole mu dahala ye mi dona yuta homo corona nya mogor bonna je dona ka biye bon fafa wa wa sala je dona ka bon fa hal je ka ta tu nyonya ila holikil jalitina katara bon si de bar ta ka muru fierna tabata ya amin namile musa ka danga kelne ala ka to ar kelin kelin biye bonna mo mi biye ka ngalera ala ka to ar kelin kelin biye bonna je ka funi ar bonna je funi ra yemna munika sa je ka ar munna far kana arkana ada dugal ken ya popo ati se ka bobu na kata dugal si be ka tabu na jemi ban fa wosi bele bu na kun ti se ka bo ala ko ki ara tere wurum fla arbe na mali man ya wa dangare dugal fla na ala ka dangane mu fanya ala ka la bla ka al jara da ala ka la bla ka kondora kondoru fa ka la kondoru ka ta do mu ni ka la re a homo kamang bala na sene biera wazimara ami artene yirde biera kaza alika alaka kondo tugula artene baba mi dar kake sene mona tanya alaka kondo bila kondo kata sene ni ayirde biye dum ka batere woro flatu wa alaka la bla ka alkumala karangbara kiri kumala alaka karangwa bila kan tugu tere woro fla musoni che biye karangwa ba biera nyumugo mesen ka biye labo tu mu mesen kirite tu mu mesen dolo au wa wala ba karangba de na on nyasiya dolo mu minale tiradi kabote tera abo tete la ka tete nyasiya dolo arbiya ka nam patata biha ukapa ke labato ke ma kondera taraka hol jara du kondor ka duka mito nar ma se ka dum kan ma mesen tu kala ka kutu dia do tere woron fla dile ka le kora na guzu ale ka nyambaya dile ka le kora na guzu ale ka nyambaya bona kan ala ma kan ma jiga arka na guzu ale ka nyambaya ala mata je kartun tere wona flar bona na go so ande ka nyambaya arde ba ko kar bona kono mi ya gule frona ta che ma na go so ande ka nyambaya ala ma kitra le na go so ande ka nyambaya ani ala ka la la ke jangala sa wona ba ala ka la anan ba ja ala ka la la ko ba de a tor baba dora tor baba tor babaru ala la ti ale tor baba ka ta papa ke buyuta homo tor baba do ka lalar kene kene bia buna tor baba ki bo anya den kire wo yigbe wato ama homo tor be arbona ala ne be to wato ama homo ar ka far to to le dum tor bia biera wa ala ka ta la bla ke dama aka jur chama tu bila temi ya he mo ar ko nya bia konya konya bi ar djibi ar kolon ar bunu ab bi ikata djibi ka ba bi ka djuriye ala ka ar pini wora tere wora fila ya tin ala la nya be ka ku ya do le mun fa salatin ni ka to li hala bet jani fan nya bang bang baraye mun bayana tin ab bang bang baraye fa zagi baro korona nya mo ka ya rabo nya anire man nar mo ra zage ka bole man nya ma biha ni ale aya kono to ye wakanu ar ka la banga ke ka uma ar ka mo do re ye mo dire ni na yer kun to nya mo baru ya ar tire woro fla sira ar bi ka dara ko mo korona ar ta ta ko man na mile musa ta korona ko je kam na buna tor la ni fa buna karambaye kan na bo fare arkatu bona sakki kuma na mile musa kana kwari liman yala makali manyo alele kan kire kira arbe kama alaka na mile musa kala dare o jejuwi amu fa abe ka korta ka bwar kan arbay yesu bagaya akono ga jati anti sambatu wala be fa tagi baro arka yer rabona ani liman ka bale man nyama arma liman nyatu wakianu wulko sa arka ke kauma modori ye mujrimina yer kunta nyoba mi na mile musa kala da ala kadu fa basanye ka jige anye jige ra ka bakar bie kisi wala ma manamina wakari jidu yere yere jangara nana be ala ajabu jangara nana jige ale ale kam bala ne kangar mo kalu arka for ke ya musa yele musa we udio ila wele ke la itige wele lana anuriye bima ni laire ye aheda itige kala ye sirika mina aidaka ele duga ne kazi bilanga ni jangara ta korta ye anna manurma in amana katina la manya e ka fanyi ko jangara milan yankata niar kalli man nya itigima e jangara korta ka buarka afo etigiye panli man nya na ima anli man nya na ama a jangara korta ka buanga la in kashafa e ku wala sarati ninga korta ke lam mi ye lam katani kardalo la in kashafa wala sarati ninga korta ke rijida yere yere jangara ra anna musa ni ka korta ka bu ama la nominana wala anuna liman na bere bere laka ele musa ma wala nurisilana aina la blaka bere bere ani zira ani zira kanu biera maka takawile namile musa ma wala ma ala kutu manamina kashafuna ni ala nina na korta ke rigida yere yere jangalara ani homu kabaya dugu mawarma bidu ai musa ni musa ta kirie ni alara ila ajali katara wakati ya duama humu prona ni ame waru bali kuo abe wati misi bagaye ida humu kilne prona ni adu noru yankusuna arba nasir kere la irira yankusuna arba tiyani kere ada humu ata la irira wayasiruna kunki duma ala kuburi emu arka abriyada wala sena angara mo la ya abdurrahman ala mahilana aka fo duwa ala bamang bien akar mo bien atalik ma ya la sira wa duwa sa ka fo فرعون موسى على فعلني وتبتر يا ليته أنا وتوفيق ورسل يا ليته أنا وتوفيق ورسل على ما عندي منا banda ga muna nyala ga garma jaa jangara ke minu ka ba arra guru te muta kim ka tanyo bo kyara ka jangara ke arra hagira kina ho mu wala ban ka je tun kyaro ra ibi yami bahar min he konno al bahari bali konno al min ko ba diana ho mu atake sababu ya koso kita diana ho mu ata sababu ya koso ka jabu nyar ka fanya ni ke diaya dina nyala ta ka ko yari e watanu ane arke koso dabili na yare ni na bagari e ane aba ka ko ma la da ta buna ya jirkum la wala me karaba wa auratina wa auratina kum ka tiende ka lura ale ka wa auratina nyala ka tiende ke asari kal arda nyala ka tiende ke asari kal arbi dukro tirbo dugara wa magari ba dukro tirbo dugara al qawma ka tiende ke ara mogolera allazina kamale mogolema kanu niute kara misira kono no yutale abo na futi kara firona ni amorti bilia kara mo miru ga uke ma di ni jonganga yayi arra wa homo namu ale mo waru bani sira ila barakra kan lo mu allati ala dogo lo mu barakina na baraka si amanga fi ya dugo mi na bil ma bil ma ni je chamani wa tayari ani ni chamang ni fatun wa ban mangu ni yo ila ani kuruma wa hiya jada du kurude asa tamu lo mu tamu ni kalmatu rabbika wa ma di kalmaru timana alhusina kalmanyuma wa hiya wa kalma da qawlu ala ta'ala qul surando rai wa nuridu an namuna ala ladina udliyamu fil ardi wa najalahum aymata wa najalahum alwarisina wa kalmatu mana wanuridu nyala yala nyile annamuna dapu siria kera alaladina norma utulefu dapu karamirura bilami yukuru rao ilaha akarangata ala banyar funu siria kabi ala banisira ilaha kanuma bima sabaru nya sawari sababu yae ala aza aduwilemu arjuguru ta toroma watamarina nyalaka halagi halagi ke halakina nyalaka halagi ke ma sena kana firaunu rono tikara yasinao e walke mina wakamu anya morti walke mina minale ema nale mu arbu papa sanga so janyan ka bie halagi wamaka wama aninga halagi ka fona kanu rono nya mogoru tikara yarisuna arigbata yake mina كثير الرأي من رأي تاكث رأي وضمي يا وضمي يا رسونا مانا دي يا رفعونا أربنا كوردك بومي رورا من البنياني نعلم موار سنغا سوري نغا بلا نما نما بيه كاركار كابوين كثير كدو سنغا سوري تكرا كابيه تيه كابوين وجاوزنا نالك تمك أمبرنا نتمك البحر نتمك بارا ببني سراء ببني سراء كانية فاتو موسى مغور كنا فمارو كتم على قومي أتمر مغدور ما يكفونا نور الله جمي بدم الكافي يكافي تادم يا وكثيرا أنك كترنا عري الله جمي على أسنامي جوسيا من دور لك لهم نبال مغور يقيمونا عردو ما على عبادتيا على جور تابتو ما قالوا موسى مغور كفو يا موسى يا لموسى ويجعلي أني لموسى داريا كريم ka ilaha tigdo leke de lana anuriye sunna yodo kanuriye nabudu ayde ke bataka wujura kama aliatu tawse majo sawatira lahum tawse matigdo sawatira lahum ale mawariye wala muza ka ba mawariye innakum alurda kaumu أربع مواد ورلية تجعلون مؤمير اللون باريا عيدوكا باليس في أمين ألور كتلن دوك نعمة لا على تانية مديرا عليكم أرما بما نجوية قلتم alfarakala jumita anyinata ala ka niyama ba mi jar ma kar kisi ka ba ala ka ta mo dorta wurta kulam wurba kulam bari ki jo bato ala ka ta anyin nyala dar e wo si jar ma ala ka na oke inna haula in jamami eta mutabaruma bembe halgi baye alaykum bembe halgi baye homu ala mo la jemina ye lena wa batiluma tayar da patanya tanyi kanu ala mo ru kera ya manu ala wala kamina ha namle musa ka fa mo ri ya abuki ya lo ni musa nyinyi ni donke alura ibi do ale ra ma bu batu mo ro do ale ra gaira la ala nyong bal nyanyi ni ka ketri ka diar ma abuki kum ta ala sir de abuki la kum abuki la kum lo wala ka kur nyon ka yaay do ra ka sama abuki kum nyinyi ni ka alura ti gbera wa huwa ala de fa do la kum alele ka fi dan dan dan dan ka alura ala le ala ni ar jamana ta dar don ma ay abatani fi zamanikum ar ta jamana ra bima ni fani zakara o ala ka ko bar ka fami na bi ka ni ala la ta ko mara guru wasguru itra ka nu wara ko bar ka idi anjaina kum mana mina ni ala ka kiti ka alura anana kana ndora anja mana mina ala ka kiti ka alura ni ala fir auna baba prona ta dumeru ma yasumuna kum ni arketo lera arititi ya donga alura yukalibuna kum arikilibu donga alura wajikuna kum ani arketo lera nene donga alura suwa janda jangara biaso chejigu mana ashanda o jangara biaso kwele wolba jimanyi wahum ale moro de yakitinu atoki papake abuna akum adenki ebiera weta yu kienye nama yake yeta buku kienye nama yake nita akum arde musoru rang wabala ke kapere ine amun niyama siyama azimu niyama bele bele mirale kumlinja abanyi kisi na aloru mirabikum abanyi kisi na aloru mirabikum kabwaki yidwa wabala ke kapere ibutila jarbi siyama fere azimu jarbi bado izale kali anjabi abanyi njangare na aloru mirabikum abanyi njangare na aloru mirabikum kamwartira arko lowa la data iduna atika wani badanta ho nari yara para ama aboko mama o kulitum albaramina nkar kisi karbo jemi tunuma o obehina le kadjarma o hina do bor artigilra arka ara aluri yakisi ka bojira o araka n ka ben kartigi batu chani karba den do tunu jeju karo o betta ka tutu ye kadjarma araka na arba jo la batu min araka na okani ara tigi ta akel na yale kan nisif oban nisufiye wa wa adina na la kam munda ke yalfi ya kam alfu ye wa dunia ani alfu du la ngam munda ke munda mutara salatina bi sawara laylata shu bi sawara nukallimu min ka tole ala nyina ko ma nyonya ke musara enda indi hai ha ale subi sawaba manara yan ya suma wala benga kili ko donga musara ko asundo ka tere bi sawa wa hiya ale kare de dulu kada ni donga ma kono lo asama na mile musa ka sundo ka donga ma kono tere bi sawara falama kuma na mina kamati Dungi makono terbita wana na taratima Ankara Musa kakonya ke Ulufa famihe Ada utasumara Pastaka Kajete nyimu ukoso Amarahuna Ala katenga nyambar kiara Yashirati Nitandua leye uhara Kanyumbere Lukalima o Nkosa ali ale kumanyo nyeke musara Biolufi famihe Ekumaga musara

مغركون على لغا ولا تتبعنا بدين هرم كان لا باتك سبيل المفسدين يعني بارو تاسر هرو كان لا باتك يارا بموافقاتهم أرتا ما بنيونا كوسا على المعاد ني أرتا ما بنيونا يي على المعاد كتاكورا ولا ما منا منا جاء موسى نملا موسى نانا تاما كانا لميكاتنا نالا تاپا كمالا دوغارا أبطانا أننا نا للوابتي واتو نحن كنا نملا موسى كلمة وريت جمع أني ورو مغا أني دنان ويقوان جمان نسا دو كابية تغفنا aka bie fwa e kap aka bie ta atuna aka srakatu aka sewe taurata ratu ni kuma kan na mele musa kama na mele musa adumala ye na mele musa jusu ka kanya ni anyi ni kala ye gerde ala da musa masajima sile kumi na ale so ni kana na ku do ka kan na ala to do ka buna bang bang bang bang bang ku ku ku wari bo duma jati ari sri ni gara ka boni ye wol be farata kala wala na mele musa ka forke rabbi dar mi si ay si mi gara ka boni ye aka na wala za ku muni ye sara e ka si kine yere ku